19. Sure, Sure Meryem. Mekke'de nazil bolgan 98 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kaf, Ha, Ya, Ayin, Sadı. Bu perverdigarının bendisi Zekeriya'yı kılgan merhametinin bayanıdır. O, öz vaxtıda perverdigarağı pes avazlı manacat kıldı. O, etdi. Perverdigarım, ben hakikaten küç kuvvetimden kettim. Çiçim akardı. Perverdigarım, sana dua kılıp ümitsiz bulup kalığınım yok. Ben tağılarımın balılarının ornumun basalmazlıklardan hakikaten ensireymen. Yani dinini koldum berip koyuşturdun hakikaten ensireymen. Menin ayalım tuğmazdır. Pezlandın bana bir yakşı perzent ata kılgın. O bana varis bolgay. Ve Yakup evladığı varis bolgay. Ey perverdigarım, onu senin razılıkınla erişidigan kılgın. Allah eytti ki, ey Zekeriya, biz hakikaten sana periştiler arkalık Yahya isimlik bir oğul bilen hoş haber birimiz. İlgire hiç Adem'ni onunla isimdaş kılmadık. Zekeriya eytti, ayalım tuğmas tursa, ben qerip müşçiyip ketken tursam, menin kandak mı oğlum bolsun? Neda kılgan perişte eytti, iş eni şundaktır. Perverdigarın eytti, bu men üçün asandır. Seni men yarattım. Halbuki sen burun yok edin. Yani seni yoktum bar kılgandek, Yahya'nı işkinlardan töreldirişke kadir men. Zekeriya eytti, perverdigarım, ayalımın hamıldar bolğallıkıga mağı bir alamet kılıp bersen. Allah eytti, senin alametin şu ki, sağ turup kişilerge üç keç gündü söz kılalmaysın. Zekeriya namaz gahiden kavminin aldığı çıkıp, onlarını edigen akşamda tesbih etişka işaret kıldı. Yahya tuğulup çoğun bolğanda onunla ey Yahya kitabını terişip okuğun dedik. Yani Tevrat'ını terişip okuğun dedik. Onunla balılık çığdıla akıl paraset ata kıldık. Biz onunla merhamet kılış ve onun naçar hısletlerden pak kılış yüzüsüden şundak kıldık. Yahya takvadar idi. Оны ата анысыға күйім чан қылдық. О, мутакеббір, яғни ата анысының қақшат күші, пәрвердігарыға асиллік қылғычы болмады. О, туғылған күні де, вапат болған күні де, теріліп, қабірілін тұрғызылған күні де, Аллах Таала тәріпідің болған амаллыққа ерішіді. Onlarga Kur'an'da Meryem kıssını bayan kılgın. Aynı zamanda o ailesinden ayrılıp şerh tarafındaki bir cayga bardı. O perde tartıp kişilerden yoşurundu. Onunla bizim ruhimizne evet tok. Yani Cibril aleyhisselamını evet tok. O Meryem'ge becerim Adem sureti de göründü. Meryem eytti, ben hakikaten merhametlik Allah'a sığınıp senin çekilişinden panah dileymen. Eğer sen takvadar bolsan bana çekilmeğin. Cibril eytti, ben sana bir pak oğul biriş için evetilgen perverdigarımı elçisimen. Meryem eytti, bana kişi yakınlaşmağın tursa, ben payişi kılmağın tursam, kandak mı benim oğul balam bolsun? Cibril eytti, emliyet sen digen dektur. Lekin perverdigarın eytti, o bana asandır. O ne kişilerge kudurtumuzun körüstü dağın delil ва биз тараптан болган мархаммат кылдык. Бу тагдир кылынып болган иштир. Марьям хамилдар болду. Айлисидан ярак бир жайга кетти. Толгоктун каттыгылыгы уни юлун билиш үчүн бир хурма дарханын янына келип алышка мажбур кылды. Марьям айтты: "Кашке мен бунундан илгири өлүп кеткен болсам чу. Кишилер тарапыдан унтулуп кеткен арзымыз нерсеге айланып кетсем чу?" Жибрил оныңғы хормы дарханың астыдын неда қылды. Ғам қылмағым, пәрвердігі араң сенің астыңдын үйқіп тұрдыған бір еріқні пайда қылды. Хормы дарханы өз тәрпінге еріғытқын. Олдыңғы пішқан еңі хормыла төкіліді. Бо шерін хормыден егін. Бо татлы суден ішкен вәа хұрсен болған. Берәр адамны көрсәң, о балы тоғырлык сорыса, мен хақиқатан мәрхәмәтлек Аллаһка вәди бердим. Бүген һеч адамга сөз кылмаймын деген. Марьям бавакны көтүрүп, кавминин алдыга келди. Яни Иса алейхиссаламны көтүрүп, кавминин алдыга келди. Улар айтты: "Эй Марьям, сән хақиқатан ғалиті іш қылдың. Әй, Харунның хәмшелісі, сенің атаң яман әмәс адам еді. Анаңы елден чыққан хотын әмәс еді." Мәрием бовақны көрсетті. Олар бөшіктікі бовақ қандақ сөзлейміз деді. Бовақ әйтті: "Мән хақиқатан Аллахның бәндісі мән. Маңа китапны бәрді. Вә мені пайғамбар қылды. Яғни, маңы инжіліні береді. Вә мені пайғамбар қылады. Қайырды болай мені бәркәтлік қылды. Аятлы болады кен мән маңа намазны, закатны ада қылышны тәвсия қылды. Мені анамғы күйін жан қылды. Мені мұтакәббір шәқи қылмады. Мән тоғылған күнімді, вапат болған күнімді, терилип қабрамдын тургузулган күнүмдө Аллах Таала тарапынан болгон амаллыкка эришимин. Эне шо Иса ибни Марьямнын кыссасыдыр. Иса улар дәталаш кылып аткан өзүнүн ишинин хакыйкаты үстүдө хак кепни кылды. Аллахнын шаныга баласы болуш лайык эмес. Аллах балыдан шериктин пактур. Аллах берәр ішіні ирады қылса, оныңға вүжетқі кәл дейді де, о вүжетқі келеді. Аллах хақиқатан менің пәрвердігарымдыр. Сілерінің ма пәрвердігарыңлардыр. Шының үшін оныңға ибадет қылыңла. Бұ тоғыры елдір. Исаның іші тоғырсы да, о әхлі китаплар арсыды кепір қылар ықтылап қылышты. Бүйік күн келген, яны қиямет күні келген чағда кафырларға вай. Олар біздің дәргахимызға келген күнде, яны қиямет күні де құлақлары тазы аңлайдыған, көздері тазы көрдіған болады. Лекен залымлар бүгін рүшен гүмірақтықтыдыр. Яны бұ дүниада рүшен гүмірақтықтыдыр. Оларны хәсрәт күнеден агахландырган. Яни халайыкны қиямет күнеден агахландырган. Бу чагда һәмме эш бер тарап кылынган булат. Халбуки улар гәплеттүдөр. Қияметне инкар кылмактыдыр. Зиминга ва зимин үстидеги барчага чоқым без варислык кылабыз. Ула хисап бериш үчүн биздин дәргахимизга кайтырылат. Эй Мухаммед, китапта, яны Куранда Ибрахим кыссасын баян кылган. О, хакыйкатан толумы расчыл пайгамбар эди. Өз вактыда Ибрахим атасына айтты: "Эй ата, нимишк аңламайдыган, көрмөйдыган ва саңа эч нерсеге эс катмайдыган нерселерге چوقنسن ای آتا منا سن بلمدغان ایلملر نازل بولد منا اگشکن سینی توغر یولغو باشلایمن ای آتا شیطانغا چوقنمغن شیطان مرحمتلیک اللهقه حقیقتن آسیلق قلد ای آتا سینن مرحمتلیک اللهنن عذابغا قلیشیندن شیطانن همراهیغا آیلنیب قلیشیندن قورقمن او ایتتی یعنی آزر ایتتی ای ابراهیم سن منن الهلرمدن یوز اورمکچیمسن اگر سن مونداق قلیشتن یانمسان چوقوم سینی تاش کیساق قلیب اولتیرمن اوزاق زامان مندن یراق تورغن ابراهیم ایتتی Саңа аманлық болсын. Пәрвердігарымдың саңа мәғфірәт тілеймін. Алла маңа хақиқатан мехрибандур. Сілердің вә сілер Аллахны қойып чоқынуатқан нәрсілердің ерақ болымен. Пәрвердігарымға ибадет қылымен. Пәрвердігарымның ибадетідің мәхрім болып қалмасықны үміт қылымен. О, олардың ва уларның Аллаһны қойып чоқынып атқан нәрселерден ерақлашты. Оныңға біз Исақ білен Яқупны ата қылдық. О, ішкісінің әр бірісін пайғамбар қылдық. Оларға біздің рахметімізні ата қылдық. Оларның намыны бәлен вән үйекір қылдық. Китапта Мусаның қыссыны баян қылғын. Яны Куранда Муса қыссыны баян қылғын. Шүбіхи сізге о, Алла ибадетіге хас қылған әм рәсул, әм пайғамбар еді. Оныңға біз тұртығының оң тәрпідің неда қылдық. Оны біз мұнажат үшін дәргайымызға екіллаштырдық. Оныңға біз мәрхәммәт қылып қеріндіші Харынны пайғамбар қылып бердің. Әй Мұхаммед, кітапта, яғни Құранда Исмаилдің қыссыны баян қылғын. О, хақиқатан вәдісіді расчел, әм рәсул, әм пайғамбар еді. О, айлесідекілеріні намаз оқышқа, закат берішке бұйры етті. Пәрвердігарының дәргайы да оның разылықыға ерішкен еді. Китапта, яғни Құранда, Идрисның қыссыны баян қылған. О, хақиқатан расчыл пайғамбар еді. Оны біз жоғары орынға көтердік. Аллахның ниаметіге ерішкен әні шу пайғамбарлар Адам алейхиссаламның нәсілідіндір. Біз Нух білен білі кимігі салғаларының нәсілідіндір. İbrahim'nin neslidindir. İsrail'nin neslidindir. Yani Yaqub aleyhisselam'nın neslidindir. Biz imanı hidayet kılgan peygamberlikke tallığanlardındır. Onlar merhametlik Allah'ın ayetleri tilavet kılınan çağda secde kılgan ve yığılgan halda zımanı yıkılır. Onlar ketkendinkin Оларның орнını басқан орынбасарлар намазын тәрк етті. Нәпсі хайыштарға әгешті. Олар қияметті гумырақлықның жазасыны тартыды. Тәубі қылған, иманы етқан вә яқшы әмәлләріні қылғалар бұныңдың мұстасына. Әні шуларла жәннет кекерді. Оларның әмәлләрінің савабыдың Еш нәрсе кемейтілмейді. О, дайымы туралғы болған, мәрхәмметлік Аллах бәнділерге вәді қылған, олар көрмей тұрып, шенген жәннәтлердір. Аллахның жәннәт білін қылған вәдісі чоқым ішқа ашыды. Олар жәннәтті бейхөді сөз аңламайды. Пәкәт пәріштілерінің оларғы бәрген саламынылы аңлайды. Олар жәннәтті әтіген ақшамда көңілі тартқан емек-ішмеклердің ырызықы егі болып тұрды. bendilerimiz içindeki takvadarlara biz miras kılıp verdiğin cennet eni şu. Biz dünyaya perverdigarının emri bilen çüşümüz. Bizden aldığımızdaki, arkamızdaki ve aldı keynimiz arasındaki işlerinin hemmisi Allah'ın elkididir. Perverdigarın bendilerinin emellerinin hiç nersini unutmaydı. O asmalarının zemin ve ularının arasındaki şeylerinin perverdigarıdır. Onunla ibadet kılgın. Allah'ın ibadetine çidamlık bulgun. Sen onun şiriki barlıkını bilemsen, insan yani ülgendin kin terilişki itikat kılmadığın kafir, ben ülgendin kin çokum terilendim deydi. İnsan biz onu ilgiri yoktum bar kılgallıkımızını eslememdi. Perverdigarın bilen kasem ki, onlarını elbette onlarını azdırgan şeytallar bilen koşup yığımız. Andın onlarını cehennemnin çörüsü de tızlandırıp oltururuzan halda elbette hazır kılımız. Andın her bir guruhunun içidin merhametlik Allah'a en asi bolgallarını tartıp çıkarımız. Andın biz dozak azabığa en layık bolgallarını elbette obdan bilimiz. Sizlerinin işçilerden dozakka barmaydıgan birer kişi mi kalmaydı? Bu perverdigarının özgermez hükmüdür. Andın takvadarlarını cehennemden kutkızımız. Zalimlerini cehennemde tizlenip oltırgan halda koyumuz. Onlara bizning rüşen ayetlerimiz tilavet kılıngan çağda kafirler müminlerge işki guruhtun kaysının oranı yakşı, sorunu güzel dedi. Onlardan burun bizning ayetlerimizni inkar kılgan nurgun ümmetlerini halak kıldık. Onlar meyli mal mülük cehettin bolsun. Meyli taşkı körünüş cehettin bolsun bulardın artık idi. Ey Muhammed, eytkin ki, kimki gümrahlıkta bulurken merhametlik Allah onunla mühlet verir. Ta ki onlar azap, ya ki kıyametten ibaret Allah onlara vəd kılgan derslerini körgende, onun kimnin oranı yaman ve kimnin leşkeri aciz kelligini bilir. Allah hidayet tapkışlarının hidayetini ziyade kılıdı. Baki kalıdığan yakşı emeller savab cehettin ve akıbet cehettin perverdigarının dergahı da artıktır. Bizning ayetlerimizni inkar kılgan ve bana ahirette elbette mal mülük evlat berildi o diyen Adem'ni kördün mü? O gayibni bilgen mi? Ya ki merhametlik Allah'ın ehlige erişkin mi? Herkes ondak bulganımız. Onun diğerlerini hatırlayıp koyunuz. Onun beredigan azabını küçeytiniz. Onun diğerlerini, yani milini ve evladını başkalarına miras kılıp kaldırımız. O aldığımızda tenha kilidir. Onlar izzetki eriş için Allah'ını koyup ilahlarga çokundu. Yani o müşrikler putlarının şapayeti bilen Allah'ın aldığı izzetlik buluşları için Allah'ını koyup putlarga çokundu. İş onlarının güman kılığını dek emez. Yani putları onlarının Allah aldığı izzet tepişlerinin sebebi bulalmaydı. Onlarının çokun işini inkar kılıdı. Onlarının düşmeneki aylanıdı. Yani müşriklerinin çokun işini inkar kılıdı ve müşriklerinin düşmeneki aylanıdı. Bizden şeytallarını kafırlarga evet geldiğimiz ne? Yani musallat kılgallıkımız ne bilmemsen, şeytallar onlarını günahlarga kızıktırıdı. Onlarının halak buluşuğa aldırıp gitmeyin. Onlarının günü az kalan bulup onu biz sanıp durmuz. Şu günde, yani şu kıyamet günü de takva darlarını merhametlik perverdigarının dergahıya izzet ikram bilen yığımız. Günahkarlarını onlar çankıgan halda cehennemge heydeyimiz. Merhametlik Allah'ın ehdigi erişkellerden başkala şapahat kılışka kadir bulalmaydı. Onlar Allah'ın balısı bar deyişti. Sizler şek şübihisiz kabih bir sözünü kıldınla. Bu sözünün yamallıkıdın asmalar parçalınıp ketkili, yer yerlip ketkili, tağlar gümran bulup ketkili tas kaldı. Bu şunun için ki onlar Allah'ın balısı bar deyip dava kıldı. Balısı buluş Allah'a layık emestir. Asmalarda ve ziminde Allah'a bende bulup boysunmadığan hiç mehluk yoktur. Şek şübihisiz ki Allah onlarını toluk egelledi ve sanını mükemmel bildi. Kıyamet günü onlarının hemmisi Allah'ın dergahına tenha kilidir. İman eğitkan ve yakşı emellerini kılgallar için Allah hakikaten onlarının dillerde muhabbet payda kılıdı. Ey Muhammed! Tekvadarlarla hoş haber verişin ve serkeş kavmini agahlandırışın için biz Kur'an'ını selin telin bilen çünüşle kılıp nazil kıldık. Onlardan ilgiri nurgun ümmetlerini halak kıldık. Onlardan birer ehedini görelimsen, ya ki onlardan birer pes avaz anlayalımsen. Yani onlar şundak teltüküs halak kılındı ki, onlardan körgülü ve avazını anlığılı hiç ehedi kalmadı.